çağın adamının düşüncesi içinde Kur'an-ı Kerim'i anlattığı sözleri öne çekerken şöyledir. Hassan bin Sabit'in bir şiiri vardır. Ve ma medahtu Muhammeden bi makaleti velakin medahtu makaleti bi Muhammedin. Der ki ben sözlerimle Hazreti Muhammed'i sena etmedim. Onun yadı cemili ışık gibi sözlerimi aksedince benim sözlerim ayrı bir derinlik kazandırdı. Hassan bin Sabit'in sözleri güzeldir. Neden? Tema güzeldir. Çünkü içinde Hazreti Muhammed Mustafa vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki buna binaen ben de avazım çıktığı kadar bağırıp demek isterim ki ve ma medahtul Kur'ane bi makaleti velakin medahtu makaleti bil Kur'ani. Ben 20. asırda sözlerimle Kur'an'ı sena etmedim. Belki Kur'an benim sözlerime mevzu, tema olduğundan dolayı benim sözlerime karşı alaka uyandı. Sözlerimi de sevimli hale getirdi. Evet, esası bu. Şimdi bunu demesi aslında eğer böyle demese, o Allah'ın bu nimetini söylemese nankörlük olur. Ve yine orada bir ölçü veriyor. Diyor biri sana bir hilat giydirse ve deseler ki sana güzel oldun. Sen de desen ki nerede güzellik nerede ben? O hilatı sana giydiren zata karşı saygısızlık olur. Ama o hilatı sana giydiren zatı nazar itibara almayarak evet var mı ben gibi falan diyorsan ve bağışlayın davul gibi ses çıkarıyorsan güm güm o zaman da fahirlenmiş olursun. Öyleyse bir taraftan fahre girmemek, bir taraftan da nimeti görmemen nankörlüğüne düşmemek için şöyle demelisin. Evet bir güzellik var belki. Fakat bu güzellik bana ait değil, zatımdan değil. Bu güzellik üzerimde lemaan eden, telalü eden, güzellikler kaynağı. Cemali güzel, celali güzel. Cemali celal noktasında güzelliğe ulaşmış. Celali yükselip cemal noktasında ayrı bir güzelliğe ulaşmış. Allah'ın güzellikler üzerimde cilvelendiğinden dolayı ben güzelim. Bu hilatı insan urbasını bana giydirdiğinden dolayı güzelim dersen hem nankörlükten kurtulmuş olursun hem de aynı zamanda fahre girmemiş olursun. Yol bu. Allah kısa zamanda ne büyük lütuflarda bulundu. Ve bu arada gayeyi hayalimiz olan zühdün yakalanması, takvanın yakalanması, azami takvanın, Allah dostluğunun yakalanması ve ihlası kamilin yakalanması. Bunlar da gayeyi hayal olmalı. Öyleyse işin başında şöyle diyor. Farzları yapan, günah-ı kebairi terk eden takvaya girmiş olur diyor. Takvaya girmek çok önemlidir. Manayı mastari olarak Arapça bilenler, izah edemeyeceğim başka türlüsünü. Manayı mastarı olarak takvayı elde edemeyen Kur'an'ın felah yoluna açılamaz. Çünkü Kur'an diyor ki huden lil muttakin. Kur'an hidayettir, ışık tutar. Projektörler gibi yolunuzu aydınlatır. Kimin? Takva dairesi içinde olanların. Yani bir kere Kur'an deyip yoluna gireceksin. Fakat o bir tomurcuk gibi yaprak yaprak açılması senin takva duygunu olacaktır. Manayı mastarı olarak bu takva surenin arkasında şöyle olur. Bakın o hidayet manayı mastarı. Ülâike alâ hüden min rabbihim. İşte burada hasulun bil mastar. Namaz kıldınız, oruç tuttunuz, kitaplara inandınız. Artık hidayet sizin için hasıl olmuş bir mesele oldu. O ne yaptı? Dünya kurtuluşunu erdiniz, ahiret kurtuluşunu erdiniz. Ülâike alâ hüden min rabbihim ve ülâike min müflühün. Dille alakalı teknik bu husus biliyorum ki çoğu arkadaşlarımızın üstünden gitmiş olabilir. Ama bu işe aşina olan arkadaşlarımız da var. Ben bir şey arz etmek istiyorum, takvayı. Takva, mebde itibariyle farzları yapıp günahlara girmeme demektir. Ama bunun bir ufku vardır, takvanın da bir ufku vardır. Zühd, dünyaya karşı kalben alakayı kesme. Kesben, dünyayı iki elle sımsıkı tutma. Yanlış daidane mülahazalar içine girmemek lazım. 40 damalı bir hırka giyip 40 günde bir lokma ekmek yemek değildir. Belli mülahazalardan ötürü Bahtiyarlık odur ki dünyayı kalben terk eder, kesben iki elinle sımsıkı tutarsın. Öyle kazanırsın ki kazananlar seni Karun mülahazası içinde görürler. Öyle verirsin ki seni verme ikliminde yakalayanlar da Allah Allah bu İbrahim mi derler. Menkibelerde vardır, sünnet-i sahiyede görmedim. Biraz da korkarak söylüyorum, çok ilahiyatçı var. Sözde melekler demişler ki, ya Rabbi İbrahim Halil'im diyorsun. Bu ne günah Halil'dir ki bunca şeyi var bunun, sürü sürü koyunları var derler. Evvela dirayet bakımından ben meleğin böyle bir soru soracağına ihtimal veremiyorum. Çünkü la yahsunallaha ma emerahum ve yef'aluna ma yu'merun. Kesiyor atıyor onların kolunu kanadını. Allah'a emrettiği şeyde hiç isyan yok. Şairi, şehrimizin ifadesiyle onlar her lahza Allah'ın elinde, gassalin elindeki meyyit gibi. Kur'an diyor. Her neyse, aslı olmasa bile ben faslı üzerinde duruyorum meselenin. Cenab-ı Hak buyurur ki, gidin İbrahim'e benden, benimle alakalı tazim ifade eder bir şeyle bir selam çakın. O menkıbelerde bu iş öyle büyütülür, öyle destanlaştırılır ki, Hazreti İbrahim'in bağışlayın sadece koyunlarına çobanlık yapan kilabın sayısı binlercedir. Ne yapardı Hazreti bu kadar koyun? Herhalde başkalarına yediriyordu. Herhalde Şah-ı Geylani'nin koyunlarının bekleyenlerin boynunda altın tasmalar gibi herhalde altın tasmalar da vardı. O melek hangi melekse, şayet Cebrail değilse, Seyyidina Hazreti İbrahim'e gelir, selam verir. Bizim rükuda da Efendimiz'den mesur okuduğumuz dualardan biridir. Subbuhun kuddusun, halk arasında bir de Rabbuna ve Rabbul melaketi ve ruh. Rabbuna da vardır. Halk arasında söylenen şekliyle. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaketi ve ruh derler. Hazreti İbrahim gibi irfan ufku çok açık. Zatıyla zat-ı uluhiyeti çok iyi bilen, sıfatlarında hep hayret ve hayranlık yaşayan, esma-i müsemmadan gayri görmeyen Hazreti İbrahim, büyülenir bu söze. Bu sözü benim dinlediğim gibi dinlemiyordur. İçinde marifet petekleriyle meşbu Hazreti İbrahim, hayatını güne bakan çiçeklerin güneşe bakarak geçirdiği gibi, bütün varlığını ona açılarak geçiren ve muhal farz, onun olmadığı yerde de kapanan Hazreti İbrahim, Allah'ı çok iyi bilmektedir. Ve bu tesbihin nereye baktığını, nasıl bir ses getirdiğini çok iyi duymuştur vicdanında. Bunları söyleme lüzumunu duyuyorum. Çünkü benim anlayış fersudeliğim içinde bakarsanız, ondaki büyüklük ve derinlik anlaşılamaz. Büyüleniyor Hazreti İbrahim bu tesbihi herhalde ilk duymuş. Bu ne güzel şey diyor benim Rabbim adına. Şu sürülerin çeyreğini sana verdim diyor. Ama ricam var, bana bunu bir kere daha tekrar et diyor. Şimdi zannediyorum Hazreti İbrahim gibi vahiy açık sine, onu bir kere söyleme de beller zaten. Efendimiz iki defa Cibril'e tekrar et de belleyim dememiştir. Ama bir meleğin ağzından samimane, safiyane, halisane, terdadı çok önemlidir. Biz de bulsaydık Cibril'i veya başka bir meleği şurada, bu kadar benim baş ağrıtmama rağmen iki tane laf söyle falan derdik, olur biterdi yani. Yüreklerimiz hoplar, ağzımıza gelir, şahlanırdık ve önümüze çıkan her şeyi yapardık Allah'ın inayetiyle. O mevzudaki mülahazamız da o. Bir kere daha söyleyince başı daha bir dönüyor Hazreti İbrahim'in. Yarısı senin olsun diyor bunu. Dörtte üçü senin olsun diyor. Dördüncüsünü söyleyince diyor, sürümle, koyunumla ben de sana köle oldum diyor. İşte bu kesben kazanmayı, fakat kalben işin içinde olmamayı ifade eder. Ve bugün biz bunları kesretle görüyoruz Allah'ın inayet ve keremiyle. Bize yeni sahabi cömertliği yaşatan, duyuran, o mevzudaki fikrimizi besleyen arkadaşlarımızı, bu hizmete dilbeste insanların sayılarını Cenab-ı Hak çoğalsın. Onlar çok hayır yaptılar. Evvela hizmeti omuzladılar. Saniyen bir dönemde yaşamış

zannun ve tahminun minni. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. İşler mevsim mevsim yapılır ve her işin kendine göre bir mevsimi vardır. Kur'an-ı Kerim bir müminin yapacağı işleri anlatmıştır. Fakat zannediyorum orada evvela şunu yapacaksınız, sonra şunu yapacaksınız, sonra şunu yapacaksınız şekilde tertip isteyen hususlarda bir tertip söz konusu değildir. Sünnet müminin sorumluluklarını anlatmıştır, sıralamıştır. Ne hadis kitapları, ne siyer kitapları, ne mazi kitapları. Bu işlerin hangisinin öne alınacağı, hangisinin geriye bırakılacağı, hangisinin ne zaman yapılacağı, bu mevzuda zamanlamanın nasıl olacağı hususunda bir şey söylemezler. Vaka zamanlanan bazı şeyler vardır. Günde 5 vakit namazı vaktinde kılarsınız. İmkanlarınız olursa ömrünüzde bir kere hacca gidersiniz. Haccın bir mevsimi vardır. Bunu demek istemiyorum. Hizmet-i imaniye ve Kur'aniye adına yapılacak bazı şeyler vardır ki, Kur'an'ın elmas düsturlarıyla, prensipleriyle anlatmadan alın da bunu, dünyanın karşısına çıkıp dünya ile hesaplaşacağınız çağa gelinceye kadar, bu arada o kadar işler vardır ki, bunları sıraya koyma, tertip etme, işte bu üstün dimaların, ferasetlerin, kiyasetlerin, hatta mücedditlerin yaptığı yapacağı şeylerdir. Yoksa daha işin başında bir Mekke dönemi yaşanırken ortaya çıkarsınız ve bir iş yapıyorum diye daha işin başında işi falsoya götürürsünüz. Akın bırakırsınız. Her şeyi kırar dökersiniz. Bu zaviyeden diyorum. Dün değişik bir vesileyle her işin bir mevsimi vardır. Ve şu anda mevsim, mevsimi bahardır. Tohum atma mevsimidir. Bu da hatırlatılabilir. Ne kadar tohumunuz varsa atmalısınız denebilir. Fakat şimdi maksadım o değil. Şimdi maksadım bir potansiyel güç var. Allah'ın inayetiyle imkanlar var. Mevsim de tam iş yapmaya müsait bir mevsimdir. Bu mevsimde nelerin öne alınacağı, nelerin geriye bırakılacağı çok iyi hesap edilmeli. Meşveret edilmeden, konuşulmadan, görüşülmeden, ta öteden beri size bu mevzuda ışık tutan zatın o nur efşan düsturlarını kendinize rehber yapmadan ve günümüzde bu işe şöyle böyle aklı eren insanların mütalalarını, mülahazalarını almadan şu işi de yapsak olur demek bizim esas yapmamız gerekli olan işi bazen baltalamayı netice verir. Bakın arz edeyim size. Bu her mevsimde, her dönemde yaşanmıştır. Efendimiz döneminde de sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes bir Ebu Bekir, bir ölçüde Hazreti Ömer, bir ölçüde Osman ve Hazreti Ali değildir. Bir ölçüde kaydını koydum bir iki zata. Bir ölçüde değildir. Az insan vardır ki onlarda ölçü tamdır veya ölçü sahibiyle çok iyi bütünleşmiş, çok iyi motive olmuşlardır. Bu itibarla da bir tek adım yanlış atmazlar. Adeta bir motora bağlanmış gibi, onun hızına bağlanmış gibi, onun temposuna bağlanmış gibi gerekli olan hızı sergilerler, gerekli olan tempoyu ortaya koyarlar. Ne fazla ne de az. Ebu Bekir'i başta görürüz. Allah'ın binlerce rıza ve rıdvan üzerine olsun. Hazreti Ali müstesnadır. Bir ölçüde dedim, İslam'ın fecrini yaşadığı bir dönemde bu hassasiyet Hazreti Ebu Bekir ölçüsünde Hazreti Ömer'de bulunmaz. Onda bulunanın binde biri bizde, bizim kuşluğumuzda ve öğlen vaktimizde de bulunmaz. Fecrini yaşadığı bir dönemde Ebu Bekir'ce bir anlayış, Ebu Bekir'ce bir yaklaşış onda bulunmayabilir. Allah Resulü'ne herkes gelir. Her fıtrat, her tabiat ona koşar. Ve günün birinde o karşısında Ebu Zer gibi kılı kırk yaran bir insanı da bulur. Çok hassas, çok titiz. O dönemde bile haksızlığın binde birinin yaşanmasına bile tahammülü olmayan bir insandır. Mekke'de 3 gün kalır. Ve 3 gün bu insan kendi başına gâile açar. Yaptığı şeyler doğrudur. Fakat henüz onun temsil ettiği doğruların temsil edilmesi vakti değildir. Yapacağınız şeyler güzel olabilir. Semada takdir toplayabilir. Allah indinde hora geçebilir. Fakat mevsimi değilse, kışta karın bağrına tohum saçma gibi git toprağın altında çürü demektir bu. İnsan enerjisini kullanırken de yerinde rantab kullanmalıdır. Ondan 10 kat semere almayı hesap etmeli, öyle kullanmalıdır. Ebu Zer bir enerji kaynağıdır. Büyük işler yapacaktır. Belli bir dönemde çizgiden çıkan, inhiraf eden insanları istikamete getirecek. Bir denge unsuru olacaktır. Fakat o Mekke döneminin, çile döneminin, şiddet döneminin ve kafirlerin gayz döneminin insanı değildir. O Medine döneminin, site İslam devletinin çocuğudur. O Müslümanlık hakimiyetinin çocuğudur. Onun için 3 defa üst üste Kabe'nin bir kenarında yere yıkılıp ayaklar altında çiğnendiğini gören Allah Resulü onu çeker yanına ve şöyle der. Senin hali hazırdaki durumun şu anda bizim içimizde yaşamaya müsait değil. Sen Gıfar'a git, bir gün Medine'de veya başka yerde bizim zuhurumuzu duyduğun an döner gelirsin bize der. Demek ki Ebu Zer'in bir tabiatı var, bir fıtratı var. Bu fıtrat aşılamıyor. Bu fıtrat belli şeyleri yapmaya programlanmış. Demin gelirken de onu arz ettim. Allah çok küçük ünitede bile size bir iş gördürecekse sizi ona göre programlamıştır. O kadar sizi duyarlı kılmıştır ki, bilmem, Dicle'nin, Fırat'ın üstünde bir keçinin ayağı taşın arasına girerse şayet, alem gibi değilsinizdir. Sizin birkaç gece uykunuz kaçar. Bu mesuliyet duygusuyla değildir, adalet anlayışıyla değildir, Allah'a hesap verme meselesiyle değildir. Tabiatınızın bu işe göre programlanmasıyla alakalıdır. Sizi Allah bir iş gördürecekse, sizi bu kadar duyarlı, manolya gibi, dokunduğunuz zaman pörsüyecek şekilde yaratmıştır. Ebu Zer, belli bir misyonun programlanmış insanıdır, programlanmış çocuğudur. O Mekke devrinin çocuğu değildir. Medine'de sağda solda Mesih enfas soluklarıyla dolaşacak, insanları mesihleştirecektir adeta. Şefkatin, re'fetin, hakkaniyetin, ahirete müteveccih yaşamanın, hayatını bütünüyle cennetin cuma yamaçlarında geçirmenin zevkini, neşvesini tadıracaktır herkese. Mevsim mevzu. Mevsim çok iyi kullanmalı, çok iyi tanınmalıdır. Bir hususa getireceğim meseleyi de, bir ölçüde dedim. Benim hayatımda, hani falan adildir, filan adildir falan derler de, isterseniz bugünün ilhamı olarak ben ona Süleyman-ı Sani diyeyim. Yani Hazreti Davud'un oğlu, Muhyiddin İbn Arabi'ye göre Füsus-ül Hikem'de hilafetin temsilcisi Hazreti Süleyman Aleyhisselam, inse ve cinne sözünü geçiren, yeryüzünde adaletin ve istikametin timsali olan, vefatıyla yeryüzünde genel dengenin bozulmasını vefatı tevlid eden önemli bir sima. Ben ona, onun kametine göre saygı duyduğumu söylersem, onu seviyeme indirmiş olurum. Fakat şu andaki ruh haletimle beni bağışlayın. Ama tabiatım ve ona muntabi olmuş fıtratım itibariyle onu ne zaman ansam hislerim, bütün hislerimle coşarım. Ömer benim nazarımda o kadar büyüktür. Fakat ona ben nispetler perspektifinde belli bir ölçüde tabirini kullandım. Çünkü İslam'ının fecrini yaşadığı bir dönemde henüz Ebu Bekirleşmemiştir o. Nitekim o aynı zamanda bağışlayın. Hudeybiye'de de henüz Ebu Bekirleşmemiştir. Onun için Allah Resulü'yle belli bir ölçüde tadil çizgisine çekilir. Hazreti Ebu Bekir'le çekilme lüzumu hissedilir. Ve neden sonra o fecrin temsilinin alacakaranlığında yaşadığını idrak eder ve kendini konuşturalım. Der ki, dünya kadar sadaka verdim, dünya kadar namaz kıldım, dünya kadar oruç tuttum, Allah beni affetsin diye der. Böyle bir fecrin alacakaranlığını yaşama. İslamiyet'ini ilan ettiği andan itibaren Kabe'nin duvarının dibinde dikilir, bu avazı çıktığı kadar Allah'ı haykırır. Ve başına üşüşürler, onu da Ebu Zer gibi orada yıkarlar yere. Onun içindir ki bakın, Allah Resulü Medine-i Münevvere'ye hicret etmeden evvel, hicret eden zayıflar arasında Hazreti Ömer de hicret eder. Çünkü artık bazı kimseler Mekke'de bütün istikametlerine, itidallerine rağmen o Mekke'deki umumi havaya tabiatları, fıtratları müsait değildir. Belli bir ölçüde demiş olmama, meseleyi nispetler perspektifinde ele almama rağmen o büyük ruhtan itizarda bulunuyorum, beni affetsin. Ve sizin o mevzudaki müstakim anlayışınıza ters gelen, benim dıyıkı elfazdan dolayı, tam maksadımı ifade edemediğimden dolayı, dimağlarınızı tahrişe matuf bir şeyler söylemişsem, siz de ondan dolayı affedin. Ama her şeyin bir mevsimi vardır diyorum. Ne zaman yapılacak çok iyi kestirilmeli. Siz mevsimlere göre iş yapacaksınız. Ve Allah'ın lütfettiği, onun istihdamıyla her mevsimin gerektirdiği şeyi yerli yerince yerine getirmeye çalışacaksınız. Böylece yanlış yapmadan kurtulacaksınız. Teşebbüs ettiğiniz işlerde falsonuz olmayacak. Yanlışlığınız olmayacak. Her şeyi yerli yerince yapacaksınız. Bu bidayette, İslam'ın bidayetinde böyle olmuştur. Medine'ye gelindikten sonra birdenbire değişmiştir. Hatta denebilir ki Mekke'deki ayetlere göre Medine'deki ayetler bile değişmiştir. Oradaki cezalet, fesahat, oradaki gürül gürül o ilahi kelam, beyinlerde şimşekler gibi çakan, yıldırımlar gibi gürleyen o ilahi beyan, bir yerde kanun vaz eden bir kitap haline gelmiştir. Muniz, yumuşak, insanların vicdanını eline alan, yumuşatan bir kitap haline gelmiştir. İfade, üslup bile değişmiştir. Bir yerde ferdi Müslümanlık vardır, ferdi anlatma vardır. Öbür tarafta bir site vardır. Karşınıza kuvvetle çıkanlara karşı karşılık verme vardır. Caydırma vardır, hesaplaşma vardır. Sağda solda başkalarının kuvve-i maneviyesini kırma vardır ki upuzun bir nübüvvet serisi içinde Allah Resulü'nün Medine'ye teşrif ettikten sonra 17 defa düşmanlarının kuvve-i maneviyelerini sarsmak, irade açısından onları felç etmek, Bedre giden yolu açmak için düşmanlarına karşı çıkmış ve hesaplaşmıştır onlarla. Bunlar mevsimlik işlerdir. Eğer Bedir'den evvel o 17 tane seferin, seriyenin herhangi birini icra buyurdukları mevsimde Bedri gerçekleştirselerdi, muhal farz. Bedir'de elde edilen şey elde edilmezdi. Çünkü Bedre gidilen yolda yapılması gerekli olan şeyler vardı. Teker teker onlar, o mevsimlik işler, mevsimlerinde icra edilmeleri lazımdı. Her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez Allah. Hikmetin sultanı Hazreti Muhammed'e abes fiil işletmez Allah Celle Celaluhu. Ve sizin döneminizde hep aynı şey olmuştur. Bağlı bulunduğunuz esaslar, Kur'an'dan sünnete uzanan çizgide, ondan müştehitlerin Kur'an ve sünnete dayalı, saf yani içtihatlarına uzanan çizgide, ondan çağınızda size ışıklar tutan o ser rehberin, rehberlik adını ortaya koyduğu düsturlara kadar uzanan çizgide, asla sadakatla beraber, eğer inkılapçı olamazsanız, gelişen hadiseler karşısında, gelişen hadiselere, Allah'ın lütfettiği insanlara motive olmada zorluk çekersiniz. Çok geride kalırsınız. Bir kenara çekilir, insanları dehlize davet edersiniz. Gel burada 3-5 kişi okuyalım dersiniz. Oysa ki artık şartlar, meseleleri anfilerde ele alma şeklindedir. Oysa ki şartlar ve şartların müşir okları size üniversiteleri göstermekte, okulları göstermektedir. Ve şartlar okullar verasında size daha yüksek akademiler göstermekte, araştırma merkezleri göstermektedir. Fünun-u müsbete adına, ülüm-ü âliye İslamiye adına. İster o sahada, ister bu sahada halledeceğimiz dünya kadar mesele var. Çağa muhakemat adına tembihte bulunan ve satih kafaları düşünmeye davet ediyorum diyen bir insan, bana göre diyor ki İslam milleti 8 asırdan beri geridir diyor. 8 asırdan beri bizde her şey durmuştur. 8 asırdan beri içtihat kapısı kapanmıştır. 8 asırdan beri bu ülkede, bu ülkenin meselelerini kucaklayacak ilim adamı yetişmemiştir. Biz nispetler perspektifinde bazılarına haklı oldukları, hak ettikleri büyüklükleri vererek onları başımıza taç yapıyoruz. Bizim başımıza taç olmaları gerçek büyüklüğün ifadesi değildir. Gerçek büyüklüğün ifadesi Müslümanlık adına birinci, ikinci, üçüncü asrı bilhassa dördüncü, beşinci asrı saniyen ve bilaras yaşatmak suretiyle ancak tahakkuk edebilir. Hicri 5. asırda bir düğümlenme olmuştur. Adeta Nizamiye'nin açılmasıyla her şey bitmiştir. Ve en son alem-i İslam'a vereceği şeyi Nizamiye vermiştir. Ve bir İmam-ı Gazali görürüz. Arkada bir Fahreddin Razi görürüz. Çağını idrak içinde fakat gelecek çağlar adına bunların da çok fazla bir şey söyleyip söylemediği hususu yine görüşülebilir, konuşulabilir ayrı mesele. O beni aşar. Benim emsalimi aşar, bugünü aşar bir mevzudur. Onları kritiğe tabi tutmadan Allah'a sığınırım. Fakat büyük bir zatın size muhakemat adına bu adı koyarak neşrettiği bir kitapta veya kıpkızıl bir icaz dediği bir şeyde, yani vecazetinden dolayı akılları durduran, mantığa yeni bir buğut kazandırmak istedi. Yani bizim hala medreselerde Aristoteles mantığını, İsa, Goji deyip hecelediğimiz dönemde tatbiki mantık adına ortaya bir fikir atan ve sati düşüncelere düşünme yolunu gösterdim diyen çağın insanının, büyük mütefekkirin düşüncesi. Allah Kur'an-ı Kerim'de çok yerde buyuruyor. Zannediyorum çok buyurduğu meselelerden birisidir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ وَلَكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmederler diyor. Evet, haşa Allah zalim değildir. Hatırlayacaksınız rüyada bir hitabeyi laikalar içinde, sünahatta. Yani bu millet 5 sene niye cepheden cepheye koştu? Allah günde 5 vakit kıldığı farzı kılmadılar. 5 sene hüdutlarda yatırdı, kaldırdı. Bunca sene açlık içinde bu millet niye kıvrandı? Senede bir ay oruç tutmayı farz kılmıştı, tutmadılar. Allah 5 sene muttasıl oruca mahkum etti. Allah zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmeder. Allah tembih yapar. Uyanın, kendinize gelin, cennete liyakatınızı koruyun der Allah. Neden Allah bütün bunların mallarını elinden aldı? Allah bazı malların 1/40, bazı malların da 1/10 veya 1/15 zekat ve oşur vermelerini farz kılmıştı. Vermediler, Allah 40'ta 40'ı aldı, 15'te 15'i aldı ellerinden. Ve haccı da böyle. Hac nedir yani? Hac umumi bir kongredir. Bütün alem-i İslam'ın iştirak ettiği çok umumi bir kongredir. Alem-i İslam'ın kaderi mevzunda görüşmeler yapılır. Müslümanlar çok bencil, çok egoist olarak hacca gittiler. Seyahat yaptılar. Turistik seyahatler gibi gittiler, ziyaret ettiler, döndüler. Haccın ifade ettiği manaları anlamadılar. Onun için Allah Celle Celaluhu alem-i İslam'ın aldı sağını soluna çarptı, solunda sağına çarptı. Mısır'ı Türkiye vurdurdu, Türk'ü Mısır'a vurdurdu. Suriye'yi ikisine birden vurdurdu. Libya'yı başkasına vurdurdu. Mağrip memleketlerini aldı başkasına çarptı. Asya'yı aldı başka bir tarafa çarptı. Siz böyle duygudan, düşünceden kopuk yaşarsanız ben de işte böyle yaparım. Allah zulmetmez, insanlar kendi kendilerine zulmederler. Öyleyse dünyanın sağında solunda evvela biz zulmettik ve şimdi de zulmümüzün cezasını çekiyoruz. Gerçi burada hani bir noktalı virgül koyup fikri devam ettirebiliriz. Bize bu mağdur, bu mahkum, bu mazlum milletlere yan çıkmak, omuz vermek, destek olmak düşer ve onu yapmaya çalışıyoruz Allah'ın inayet ve keremiyle.